Літаратурная анталогія для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Зазыба ўначы надзеты быў як у дарогу. На ім была ватоўка, якую ён ужо не скідаў пасля вяртання з кулігаюкі і наваксаваныя боты, на выпадак, калі б раптам давялося падавацца куды з вёскі. Туліўся ён на ўслоне, паклаўшы галаву на кажух, адольвалі думкі. Ён перабраў ужо нямала іх у сваёй галаве, заставалася яшчэ больш. Амаль 4 перадваенныя гады пасля арышту Масея ён пражыў як у тлуме. І таму шмат з таго, што адбывалася вакол, проста не заўважаў. Яго нібыта абыходзіла ўсё, і вось загрукатала вайна. Але яна спачатку вялікага страху не нагнала. Урэшце, калі гаварыць як на духу, то мала хто з разумных людзей верыў у тое, што пісалі апошні час пра яе, асабліва пасля 39 года, як немцы сталі на той бок дзяржаўнай граніцы. Разумелі нават недасведчаныя, што падышлі яны блізка, а не так сабе. Але перад вайной выйшлі з тасаўскім абвяржэннем газеты, дзе зноў нібыта пераконвалі няверуючых, што Германія таксама няўхільна захоўвае ўмовы савецка-германскага пакта аб ненападзе, як і Савецкі Саюз. Пасля, праўда, некаторыя патлумачылі, што рабілася ўсё, маўляў, дзеля вялікай палітыкі, ці, як казаў стары Цвіток, дзеля міжнароднага этыкету. Аднак жа здавён лічылася, дзе многа этыкету, там небагата шчырасці, бо ад сабак, апрача блох, нічога не набярэшся, а фашысты – тыя ж сабакі. Пра гэта ведалі ўсе ў тым ліку з Зазыба, хоць ён і разумеў таксама, што ў палітыцы не кожны раз расход з барышом на адным полазе едуць. Па дарозе, пакуль Зазыба дабіраўся ў верамейкі з хатынічаў, ён наслухаўся рознага. У людзей нібы языкі развязаліся. Нават часам здавалася, што гаварылі цяпер амаль адной прытоеныя зласліўцы, калі не ворагі, якія сапраўды чакалі прыходу фашыстаў, і людзі сумленныя, якіх хвалявала і непакоіла тое, што рабілася ў краіне. Але ва ўсёй гэтай гаварні, справядлівай і несправядлівай, было нешта такое, што прымушала задумвацца. Можа, не ўсё варта было браць на павер. Хадзілі, напрыклад, чуткі, што па загаду Сталіна ўжо расстраляны каля Віцебска генералы, якія не толькі не падрыхтаваліся як след да вайны з фашыстамі, але і ўтаілі ад яго праўду, пабаяліся за сябе. Тым часам гаварылі другое. Маўляў, вінаваты Сталін. Значыць, бацька не бацька, раз сыны нядбайныя. Некалі Зазыбу дужа злавала, калі бацька Яўмен Зазыба пытаўся: «Чаму твой Сталін ходзіць у ботах, а? Маўчыш! А чаму тады Ленін не насіў іх? А я ведаю, бо Сталін усё наравіць на прасткі прайсці, яму і балота не перашкода. А Ленін гэтак не рабіў, таму і было пры ім па-іншаму». Вядома, Зазыбаў бацька быў чалавек цёмны, жыў у адных забабонах, але насуперак усяму, што было разумнага, нават баючыся прызнацца сабе, Зазыба і сам паступова, як не гатовы быў глядзець на чалавека, якога мільёны людзей лічылі за вялікага правадыра, праз акуляры прычы пра боты, асабліва пасля таго, як асудзілі Масея. І вядома таму, што Масеева няшчасце абярнулася бацькавай ганьбай. Зазыба надзвычай добра ведаў свайго сына, каб паверыць, тут, як кажуць, хоць голаў на кол. Але пра Масея нагадаў яму у кулюгаюцы нават незнаёмы вайсковец, калі Зазыба вёў Марылю з сідаравай хаты. «Вы ад сына свайго лісты атрымліваеце?» – спытаў ратам вайсковец. Зазыба ажно сціпануўся, узцяўшы галаву, і цяжка, нібы махавое кола, павярнуўся на хату. Вайсковец стаяў, трымаючыся рукой за край стала, і не зводзіў вачэй з Зазыбы. «Не», – ціха, як у задыху, адказаў Зазыба. Ён асуджаны па 72 статті без права перапіскі. Тады вайсковец усміхнуўся, нібы жадаючы падбадзёры чалавек, але усмешка яго была як змушаная. «Можа, вы чулі пра яго, а?» — зрабіў Зазыба крок наперад. «Нават бачыць давялося». «Даўно?» «Не дужа», – ужо зусім строга сказаў вайсковец. «Але вы не хвалюйцеся, у яго ўсё добра». Тады Зазыба у сваёй неспадзяванай, але недаверлівай радасці паглядзеў на Маштакова і адразу панікнуў. Сакратар райкома, нібы стыдаючыся чаго, плюскаў вачамі, спяшаючыся адвесці іх у бок. «Маніць!» — со злостью і душевным болем подумаў Зазыба пра вайскоўца. Нідзе ён Масея не бачыў. І пакуль вёў з кулігаюкі Марылю, усё не мог суняць хвалявання. Ахалодаў ён ужо ў верамейках, крыўда прайшла, і цяпер Зазыба ўспамінаў пра тую размову ў сідаравай хаце, як пра нешта вартай спагады. Да чаго можа давесці чалавека пачуццё перасцярогі, выкліканае не столькі боязю за даручаную справу, колькі недоверливостью. Тим не менш на душі, у Зазиви було прикро, хоч я недобре ведав, що розуму в чужую голову лопатой не накладеш. Один момент ён нават хотів розказати про свою гаворку з вайскоўцам Марфе. Але стримався, пашкадаваў турбаваць яе, бо ведаў, як тая можа упасці ў роспач. Марфа таксама цяпер не спала, яна ляжала на тапчане, што быў паміж сцяной і печчу, накрыўшы ногі дзяругай, было чуваць, як яна варушылася часам і ўздыхала, але зусім ціха, нібы ты баялася патрывожыць нечы спакой. Марыля начавала на другой палавіне хаты за філёнкавымі дзвярамі. Не спадзяваўся Зазыб, але раптам адолеў яго сон. Згубілася недзе, як у бары рэха, неспакойная думка, і вочы, што стаялі слупом, перасталі гарэць сухім агнём. Здаецца, даўно ўжо прыходзілі да яго сны, можа, нават таму, што на старасць падалося. Аднак сёння раптам пачало вяртацца якраз тое, што бадай і не ўспаміналася ўжо. Ён бачыў, як ехалі з бацькам па дубовыя штандары ў раскосы вярсты за 4 ад вёскі. Тады задумалі яны перасыпаць сваю хату. Дрэва, дуб для штандараў бацька нагледзеў загадзя. Нават згаварыўся з лесніком, і яны неўзабаве пачалі пілаваць яго без асаблівай перасцярогі. Тырса, што сыпалася з дубовай прарэзіны, была тёплай, мяккай, дзяніс, тады яшчэ падлетак зграбаў яе са свайго лапця, і пакуль бацька падбіваў бухом клін, каб не заціснула пілу, прасейваў паміж пальцаў, паглядаючы ў гору, калі будзе падаць дрэва. Але тое стаяла сабе, нават не трымцела. Піла тым часам не шкадавала яго, ўсё глыбей уразалася ў моцную якость балоніну. Дуб пражыў у лесе гадоў 300 не меней. Пра гэта сказаў Дзянісу бацька. Яшчэ бацька папярэдзіў: «Баронь Бог! Не адбягай нікуды, як затрашчыць, стой на месцы!» Але Дзяніс, калі пахілілася дрэва, забыўся на бацькаву параду, пабег якраз у той бок, куды мелася бабахнуцца дрэва. Уратавала хлопца, што дрэва расло вілаватае, калено гахнулася на зямлю, Дзяніс апынуўся паміж сукоў. Вядома, страху ды болек набраўся, але больш дасталося бацьку. Той, як прыехалі з раскосаў, праляжаў ажно некалькі тыдняў у хваробе, бо не вытрымалі нервы. І вось цяпер Зазыбу нечага прысніўся той страшны выпадак, і ён зноў спалоха набег па раскосах, чуючы над сабой трэск дрэва. Аднак гэты раз беглася чамусьці не так прытка, і наогул усё рабілася быццам назнарок. Дзяніс, ужо дарослы, як на сённяшні дзень, адно коўзаўся па мокрай траве, а дрэва ўсё нахілялася над ім, пагражала раструшчыць. Зазыбу Марфа. Немцы, Тривожно шепнула яна. Зазиба кинув зосло на ноги, прохапівся, як і не спав. Де? Послухай! Каб не видать себе, Зазиба осторожно штурхнув окно. Одна коніца подалася на вулицу, твар дыхнула сцюдзёнасцю і пахамі позняга лета, але вуха нічога не лавіла. Тады Зазиба пасунув наперад другую аканіцу, виліз па плечы вонкі. Але і цяпер нічого не чуваць было ні аднаго гуку. «Ай, падалося табе!» – сказаў ён жонца амаль на ўвесь голас. «Не, я быта і не спала!» – не паверыла тая. Зазыба яшчэ колькі хвілін павісеў на падаконніку, але якога-небудзь староннага гуку і цяпер не пачуў. Вёска па-ранейшаму была стойная. І тады за дварамі ў аўсе, быццам не готаўшыся ад чагось, віснула раз ды другі перапёлка. Піць! Перша Зазыба нават не падумаў, што гэта падала голас перапёлка, але вось пачулася больш выразна і поўная піць-піль-віць. І тады Зазыба ажно заманулася паслухаць чутачку піць-піль-віць. Але ж сёлета ці не запознены спеў яе піць-піль-віць. Зазыба падумаў так, і нібыта з падманутым пачуццём памкнуўся зачыніць акно, але дакрануўся рукой адно да аканіцы. Нешта як стрымлівала пацягнуць яе на сябе, можа, самы перапёлчын голас. Піць-піль-віць. У ім не было тае ядранай і бесклапотнай зухаватасці, якая быццам удар хлыстоўкі ажно падсцёбвае часам і прыўзнімае настрой. Піць-піль-віць. Сёння перапёлка не іначай плакала. Ці то гняздзечка яе разбурыў, хто ці яшчэ якая бяда прымусіла агалошваць тугой наваколле, але замест звычайнага спеву пачуўся плач. Піць-піль-віць. Зазыба нарэшце адчуў гэта, і ў галаве ягонай узнікла пакутлівая думка. Калі птушкі так плачуць са свайго гора, то як жа тады павінны галасіць людзі, у якіх гора наогул бывае незраўнана больш, а цяпер дык і зусім цераз край. Успомнілася перапёлка, трасцяну гняздзечка, золотое яечка, перапёлка. Перапёлка пастушкі пагоняць, гняздзечка разбураць, перапёлка. Ай, ніякіх немцаў нямала, годна ўшчуваючы жонку, кінуў ён у цёмную хату і задыхаў на ўсе грудзі. Табі праўда, нешта прымроілася. Але Марфа сама падышла да акна. Адже і праўда, нічога не чутна, згадзілася яна праз нейкі момант. А чаму раптам падумалася табе, спытаў Зазыба. А і ды падалося, што машына нібыта прайшла. Дзе? Па вуліцы. Тады б яна і цяпер гула. А хто яе ведае? Марфа пазяхнула, але дыходзіць ад акна не спяшалася. «Кладзіся спаць», – параіў Зазыба, – «а то заўтра будзеш совацца па двары, дай дзеўку мы, відаць, пабудзілі». «Ай, яна маладая, ёй спіцца, а цябе во дарэмна па дурноце сваёй падняла». «А, то ей бяды», – махнуў рукой Зазыба. Нарэшце Марфа пайшла зноў укладвацца на тапчан, а Зазыба застаўся сядзець на ўслоне, нечага дужа засвярбела галёнка ў боце, можа таму, што ж запацела ў анучах. І ён пакутліва моршчыўся, ўжо наважваючыся разуцца. І ў гэты час на вуліцы пачуліся раптам галасы. Зазыба хуценька прычыніў акно, сам схаваўся за лудку. Галасы набліжаліся. Гаварылі па-руску. Як толькі Зазыба разабраў гэта, то паспакайнеў і перастаў хавацца, стаўшы насупраць акна. Марфа таксама пачула галасы, падышла. «Што там, а?» «Пачакай», – папярэдзіў Зазыба. Нарэшце Зазыба ўбачыў дзве чалавечыя постаці. Тыя наблізіліся да хаты і запыніліся. «Можа, гэта...» сказаў адзін голас. «Калі цётка тая дакладна палічыла», адказаў другі. «Па левы бок?» «Здаецца, так. А як тут узысці на двор?» «Та чорт, ты яе ведае. Можа, тады залезці ў гародчык гэты, ды паляпаць у шыбіну? Ай, не, патопчам. Пад вокнамі заўсёды што-небудзь расце. А, можа, выйсці да іх трэба», падказала Зазыбу Марфа. Але Зазыба не зварухнуўся. Тым часам людзі падаліся да Зазыбавых варот, дзе па правы бок была фортка. Запораў на ёй адмысловых не было. Адзін драўляны сабачка, што прыўзнімаўся аборкай у прасвідраваным вочку. На двор не цяжка было трапіць нават уначы, як і трэба было чакаць, незнаёмыя людзі хутка справіліся з няхітрымі Зазыбавымі запорамі. Узышлі на ганак. У хаце пачулася, як яны пачалі паціху ляпаць клямкай. Зазыба выйшаў у сенцы. На ганку, мусіць, пачулі, як адчыніліся дзверы, таму перасталі ляпаць. Колькі часу знадворку маўчалі. Тады Зазыба знарок кашлянуў. «Старшыня савета тут жыве?» – спыталі з ганка. «Не». «А вы хто?» «Старшыня калгаса?» «Не, я загадчык гаспадаркі». «Мы чырвонармейцы, справа ў нас пільная». Зазыба пачаў адчыняць дзверы, прывычна намацаў у цемнаце жалезную засаўку, шмаргануў яе ўправа, жалеза бразнула, і дзверы расчыніліся ледзь не на пята, быццам на іх хто націснуў з таго боку. Чырвонармейцы адступілі на крок, даючы дарогу гаспадару. Зазыба выйшаў на ганак, стаў паміж чырвонармейцамі. Адзін з іх паднёс руку да шапкі і сказаў «Лейтенант!» і назваў прозвішча, якое Зазыба не паспеў расслухаць. Вочы у чырвонармейца блішчалі нават уначы. «Так, а якая справа тады да мяне?» – спытаў Зазыба. «Бензін трэба», – сказаў лейтенант. «Бензін?» – перапытаў Зазыба. «Так». «Ха, але ж ці ёсць ён. Мабыць, далі разам з аўтамашынай, а ў нас палутарка была». Лейтенант зняў шапку. Але хто скажа, ёсць бензін у калгасе ці не? Спытаў ён больш настойліва. Зазыба паціснуў плячамі. Ну, вось, а яшчэ заўхоз, сказаў тады чырвонаармеец, які да гэтага маўчаў. Дык я таксама без году нядзеля тута, пачаў апраўдвацца зазыба. Было, адлучаўся надоўга з калгаса, рабілася ўсё без мяне. Разумееце, у нас гарушая кончылася. Дык, можа, тады спытаць у кладаўшчыцы? Няпэўна, як для самога сябе сказаў зазыба. Гэта недалёка. Пакажыце, адразу ўхапіўся лейтэнант. Зазыба пастаяў трохі у развазе, тады ціха зачыніў дзверы і першы сышоў з ганка. Кладаўшчыцай у калгасе была Ганна Карпілава, саламяная ўдава. У свае маладыя гады не набрала яшчэ і 25, яна мела двух дзяцей, так званых ветравічкоў-бязбацькавічаў. Хадзілі да яе і тутэйшыя верамейкаўскія мужыкі, і прыезджыя, асабліва розныя упаўнаважаныя, якія праседжвалі ў калгасе цэлымі тыднямі, якіх вадзілі да яе павязковаму, як у гасцініцу, начаваць. Здаралася, што знаходзіліся і жаніхі ёй, якія сваталіся, здаецца, разы са тры. Але доўга не затрымліваліся ў яе хаце. Аднаго прымака, лесасплаўшчыка, яна прагнала сама. Пабіла даёнкай за тое, што недзе бачылі яго са старэйшай Піліпчыкавай дачкой. Астатні ўцякалі па сваёй ахвоце. Ці то харчы не падабаліся, ці то цягавітасці не хапала. Кладаўшчыцай Ганну паставіў ужо чубар. Спярша ў верамейках смяяліся з гэтага, а пасля перасталі. Слабкая наперадок Ганна выйшла моцнай на галаву. За які паўгода яна разгадала паперную мудрасць і стала нядрэннай кладаўшчыцай. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.